Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. A dziś mamy wtorek, 26 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, zapraszamy na serwis Trójki, który przygotowali i przedstawią Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Polska kadra szykuje się do czwartkowego meczu z Japonią na mundialu, a trener Nawałka zapowiada. Po ostatnim meczu oddaje się do dyspozycji zarządu, prezesa, PZPN. Projekt tak zwanego małego ZUS-u na posiedzeniu rządu. Obniżka składki odprowadzana przez drobnych przedsiębiorców na ubezpieczenie społeczne. Dzisiaj płacą około 1200 zł. Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, wówczas nie będzie to więcej niż 650 zł. Komisja Rady Europy wzywa Rosję do zwrotu wraku Tupolewa. Szef polskiej dyplomacji komentuje. Dobrze, że instytucje międzynarodowe dostrzegają problem. Hiszpania i Portugalia to kolejne drużyny, które zapewniły sobie awans do 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpanie zajęli pierwsze miejsce w grupie B, remisując z Marokiem 2-2. Natomiast Portugalczycy byli drudzy po remisie z Iranem 1-1. O takich wynikach mogą jedynie pomarzyć reprezentanci Polski. Biało-czerwoni po porażkach z Senegalem i Kolumbią żegnają się z mundialem. O szczegółach Janka Łucki. Choć przed reprezentantami Polski jeszcze mecz o honor z Japonią, to kibiców bardziej zastanawia, jaka przyszłość czeka kadrę narodową. Po Mistrzostwach Świata w Rosji z drużyną na pewno pożegna się kilku graczy. Selekcjoner będzie musiał się liczyć z metryką kilku ważnych piłkarzy. Większość zawodników będzie miała ponad 30 lat. Pytanie tylko, kto będzie selekcjonerem po mundialu w Rosji? Nigdy nie podejmuję decyzji na gorąco. Umowa obowiązuje mnie do końca mundialu. Po ostatnim meczu oddaję się do dyspozycji zarządu, prezesa, PZPN i wtedy dopiero zostaną podjęte decyzje. Mówił Adam Nawałka, który kiepski wynik reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata wziął na siebie. Ostatni mecz Polaków na mundialu za 2 dni w Wołgogradzie. Soczi, Jan Kałucki. Szef MSZ-u z zadowoleniem przyjął rezolucję Komisji Prawnej i Praw Człowieka Rady Europy wzywającą Rosję do zwrotu wraku Tupolewa. Samolot rozbił się 10 kwietnia 2010 roku podczas podchodzenia do lądowania na lotnisku pod Smoleńskiem. Zginęło wówczas 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Jacek Czaputowicz mówi, że cieszy go decyzja komisji. Dobrze, że instytucje międzynarodowe dostrzegają problem, że Rosja nie zwraca do tej pory własności państwa polskiego, jakim jest wrak samolotu, w którym zginął prezydent i polska elita polityczna. Także cieszymy się z tej rezolucji. Warto przypominać o tym i to jest jednym z ważnych punktów naszej polityki zagranicznej także. W raporcie przyjętym przez Komisję Prawną i Praw Człowieka Rady Europy napisano, że przekazanie wraku samolotu ma się odbyć w ścisłej współpracy z polskimi ekspertami i w taki sposób, aby uniknąć pogorszenia stanu materiału dowodowego. Niższe składki na ubezpieczenie społeczne dla niektórych firm. Mówi o nich projekt nowelizacji ustawy autorstwa Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Zajmie się nim dziś rząd. Szefowa resortu Jadwiga Emilewicz wyjaśnia, że rozwiązanie skierowane jest do najmniejszych przedsiębiorców, których przychody nie są wyższe niż 2,5-krotność minimalnego wynagrodzenia. Dzisiaj to jest 5200 zł brutto. Wówczas będą płacić proporcjonalnie niższą stawkę w zależności od uzyskanych przychodów, co pozwoli im zostawić w kieszeni. Dzisiaj płacą około 1200 zł. Jeśli nowa ustawa wejdzie w życie, a myślę, że już jesteśmy naprawdę na ostatniej prostej, wówczas nie będzie to więcej niż 650 zł. A rząd liczy, że dzięki temu rozwiązaniu może się zmniejszyć szara strefa. Premier uczcił pamięć ofiar Radom czerwca 76 roku. Mateusz Morawiecki wyraził wdzięczność robotnikom za trud i poświęcenie w imię walki o wolną ojczyznę. We wszystkich możliwych wymiarach i tych działań wolnościowych i późniejszych następstw i przykładu czerwiec radomski, czerwiec w Ursusie, w Płocku był dla Polaków niezwykle ważnym, kluczowym wydarzeniem na drodze do wolności. Cześć i chwała bohaterom. Z okazji 42. rocznicy wydarzeń w Radomiu wręczono Krzyże Wolności i Solidarności 14 działaczom opozycji z lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. W garniturze i z maską do nurkowania burmistrz Mikołowa w województwie śląskim pływał w miejskiej fontannie. Sam też doniósł na siebie do straży miejskiej i zapłacił mandat. Stanisław Piechula w sobotę wziął udział w imprezie zorganizowanej z okazji 10-lecia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zabawa zbiegła się z akcją charytatywną, której celem było zbieranie funduszy dla chorej Wiktorii. Burmistrz postanowił przyłączyć się do zbiórki. Ubrał maskę z fajką do nurkowania i wszedł do stojącej na rynku fontanny. Jak zauważyli niektórzy z mieszkańców, gest burmistrza, mimo że szczytny, był nielegalny. Stanisław Piechula postanowił poinformować Straż Miejską o złamaniu przepisów, narażając się przy tym na mandat w wysokości 250 zł. Funkcjonariusze zastosowali łagodny środek wychowawczy i pouczyli burmistrza. Ten mimo wszystko postanowił zapłacić karę, wpłacając pieniądze na cele charytatywne. O wyczynie burmistrza Mikołowa opowiadał Kamil Jasek. Jego relacja kończy serwis Trójki. Zapraszamy na skrót informacji o 6.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska pod wpływem płytkiego niżu znad Mazur w chłodnej, polarnej, morskiej masie powietrza. Dziś pochmurno i deszczowo dla odmiany, we wschodniej połowie kraju w centrum, na Górnym Śląsku, na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce możliwe burze z gradem, wysoko w Tatrach deszcz ze śniegiem. Ciśnienie powoli sobie będzie rosło, a temperatura od 18 stopni w Warszawie, Katowicach, Suwałkach i Olsztynie, 19 w Łodzi, Trójmieście i Lublinie, 20 w Pile, Toruniu i Rzeszowie, 21 w Opolu, Krakowie i Tarnowie, 22 stopnie w Poznaniu, Gorzowie i we Wrocławiu, do 23 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a na takich przecenach mistrzowskich te smartfony powinny być taniej, nie? Się wie, Barbara, że taniej. Wiesz, Marian, ja chyba nawet polubię tę piłkę. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Huawei Y6, ekran 5 cali, dual SIM, aparat 13 megapikseli. Teraz za jedyne 399 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 385 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 385 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Mega rabaty na gorącą kawę i zimne lody w Biedronce. Teraz drugie takie samo opakowanie kaw rozpuszczalnych i lodów w opakowaniach rodzinnych. Minimum 50% taniej. Kawa Café d'Or Gold 200 gramów, tylko 10,49. A lody Card d'Or różne smaki, tylko 8,99 za sztukę przy zakupie dwóch opakowań. Tylko do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. My chick loves a man who's strong. The things she'll do. love the babes, don't get me wrong. Hey, that's why I wrote this song. Jest taka najładniejsza. To jeszcze mnie poperkusuje. Tam jest co robić na perkusji zdecydowanie. Dzień dobry Państwu. A pan Grzegorz się ucieszył, że podnóżkę zagraliśmy o poranku. Cała przyjemność po naszej stronie, 12 minut po 6. Takie pytanie mam, takie dziwne być może, że już doszliśmy do siebie, czy jeszcze nas trzyma? Mam wrażenie, że wczoraj był dzień taki żalu i złości, a dzisiaj to już pójdzie z góreczki. O, tu też dobrze na perkusji jest. Tu też jest co robić. Dzień dobry, poranna zmiana kłania się. Zapraszamy. We'll pora na gimnastykę, jeśli chodzi o perkusję. No trochę kurz opadł, już tu widzę z Państwa listów. Ranek Małpa, Polskie Radio PL 71335, ale nie do końca. Prawie mi przeszło, ktoś napisał, a redaktor mi przypomniał. I znowu mam pod górkę i znowu mnie telepie. Proszę się nie denerwować, wszystko będzie dobrze. Zapraszamy do Trójki. No, a redaktor Hankę zagląda ciekawie przez... No proszę, śmiało, tak pan stoi w drzwiach w te albo... O, proszę. No i wszedł do reżyserki. Dzień dobry panu, panie redaktorze. Studio mundialowe, to państwo wiedzą, 7.40, pewnie troszkę będzie o meczach Iranu i Maroko. To takie dwa wyrzuty sumienia naszej reprezentacji, myślę. No bo zagrali dobrze. Odpadli, ale zagrali dobrze i nikt nie ma pretensji. Zapraszamy do Stały Punkt, 7.40. Stały Punkt to Salon Polityczny Trójki, 8.13 państwa. Gościem Beaty Michniewicz będzie Rafał Grupiński z Platformy Obywatelskiej. A poza tym żagle nas będą zajmowały dziś o poranku. A jak człowiek żegluje, to wie, że musi przestrzegać pewnych zasad. Starzy marynarze zawsze mówią, że jak flaczki na kolację są, to zawsze jest zła pogoda i to niby się sprawdza i od lat kapitanowie zawsze mówili, że jak flaki będą, o, na pewno dzisiaj będzie sztorm. I patrzymy za Bulaj, zawsze jednak pogoda nie sprzyja. No a człowiek jak wyjrzy za Bulaj, to tam właśnie takie różne ciekawe rzeczy pogodowe może zobaczyć. Przesądy morskie. Już niedługo, za kilka minut połączymy się z Darem Młodzieży i usłyszymy o przesądach między innymi. Przesądy morskie zapraszamy serdecznie. A poza tym tata będzie wracał do korzeni. Tak jak należy się nauczyć obierać ziemniaki i kroić marchewkę, bycie sprawnym rodzicem wymaga także uczenia się. Nie możemy być nie wiadomo jak kompetentni wtedy, kiedy nasze dziecko ma miesiąc. Zdecydowanie. 7.20 projekt tata przed siódmą. Oczywiście urywki z kalendarza i Łukasz Błąd dziś, bo wtorek mamy przecież, przypomnę życzliwie. A kwadrans po siódmej doktor Tomasz, który słucha, ale nie słyszy. Wybiórcza percepcja, czy to, że czasami nasze zmysły są uśpione, nas to ratuje przed zwariowaniem totalnym. No inaczej człowiek by zwariował, to bezapelacyjnie, proszę pana. Zapraszamy serdecznie. Poranna audycja, 18 minut po 6, 3,5 minuty i będziemy na Darze Młodzieży. You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. I caught you looking like a million bucks. When you walk out the door. They call attitude, tripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix that sticks, and all I gotta say to you is, oh baby, you're my little rock and roll, and no matter what you do, I'm gonna tattoo you on the back of my left shoulder. Oh baby, you're my little rock and roll. I don't mean to brag when you fly. 2-2 i 7 trójek. No to jak tam kurz już opadł, dochodzimy do siebie. A jest, lecimy jak zawsze na Wadowice w wtorek. Dzieci wywiozłem do babci. Cisza, spokój w domu. Czyli generalnie problemu nie ma, jak rozumiem. A nie, to nie było żadnego problemu, bo już po meczu z Senegalem wiedziałem, co on czeka. Akurat ja byłem przygotowany na to. Może nie, że aż 3-0, ale na 1-2-0 to tak. No tak, to człowiek się mógł przygotować zdecydowanie. Nie ciekawi państwa, co słychać u naszej radiowej żeglarki Agnieszki Szwajgier, która, jak państwo widzą, żegluje. No to właśnie teraz będzie kolejna kartka z dziennika pokładowego Daru Młodzieży. Zapraszamy do trójki. Bo na morzu zabronione jest. Co jest zabronione? Wyrzucanie butów za burtę. Zabronione. Gotowanie flaków na obiad czy rozpoczynanie rejsów w piątek? Lepiej nie. Wszystko po to, by nie rozgniewać Neptuna. No przesądy morskie dla wielu marynarzy to ciągle rzecz święta. Prawdaż, żeglarko Agnieszko? Tak, marynarze bardzo dbają o swojego boga, o Neptuna i dlatego pewnie pogoda nam sprzyja. Wczoraj po południu trzeci oficer przybiegł, zawołał mnie i powiedział, że ma coś bardzo ważnego do pokazania, a chodziło o wydrzyka pasożytnego, czyli taką większą mewę. Zapytałam go, czy to coś znaczy, bo marynarze są bardzo przesądni, ale powiedział, że na szczęście nic groźnego. Za to wczoraj na obiad miały być flaki, ale szef kuchni Marek Szcześniak stwierdził, że skoro jest taka ładna pogoda, to woli nie ryzykować. Tak, że marynarze zawsze mówią, że jak flaczki na kolację są, to zawsze jest zła pogoda i to niby się sprawdza i od lat kapitanowie zawsze mówili, że jak flaki będą, o, na pewno dzisiaj będzie sztorm. I patrzymy za bóla i zawsze jednak pogoda nie sprzyja. My jesteśmy w ogóle przesądni. Niektórzy mówią, żeby była dobra pogoda, to trzeba stare buty dla Neptuna wyrzucić. Nie powinno się swoich butów wyrzucać za burtę, bo można za tymi butami pójść. Jak wyrzucali pierwsze siatki, to zawsze Neptunowi dawali prezent. Chleb, butelkę wina, kawałek mięsa. Wylewanie pierwszego kieliszka za burtę po to, żeby się podzielić z Neptunem. Jeżeli się tego nie zrobi, to Neptun może zaszkodzić statkowi. Że się nie powinno odpalać papierosa od świeczki, no bo się zabiera jedną duszę. Czyli jedna dusza idzie do nieba. Wnoszenie ciętych kwiatów na statek przynosi nieszczęście. Można wieńce przynosić, ale nie cięte kwiaty. Kobieta na statku to jest pech. Mówili pani to? To ja mówiłem, łosman pierwszej wachty. Bo jesteś kobiety na statku, oznacza nieszczęście. Statek jest utożsamiany z osobą kobiety. Statki dawniej to były kochanki kapitanów. No tak, i w związku z tym była niejako zazdrość statku w stosunku do kobiety. W przypadku, kiedy są jakieś takie nawałnice, kiedy jest sztorm, wielki sztorm, to jeżeli kobieta rozbierze się do połowy i pokaże swój tor, swoje piersi oceanowi, Neptunowi, to wówczas sztorm grzeje albo w ogóle zanika. A na statku normalnym mówią, że nie wolno gwizdać, bo będzie sztorm. No nie wiem. Jeżeli chodzi o przywołanie wiatru, no tych sposobów jest mnóstwo. Gwizdanie jest na pokładzie zabronione, no bo właśnie mówi się, że ściąga te złe wiatry. No można podrapać maszt w stopę. To powinna zrobić dziewica albo jakaś młoda kobieta, ładna i powabna. Ewentualnie były również te wersje, gdzie należy ją poświęcić Neptunowi. Wyrzucić za burtę? Na przykład. Statek nie powinien wychodzić w piątek, statek nie powinien być wodowany w piątek. Podobno w XIX wieku Anglicy, chcąc skasować, załóżmy, ten przesąd, rozpoczęli budowę statku marynarki wojennej o nazwie Friday, piątek. Rozpoczęli tą budowę w piątek, wodowali w piątek, wypłynął w piątek i wieści o nim zaginęły. Kiedyś było tak, że na przykład jak tam się przepływało przez Horn, dostawało się dyplom, można było w tawernie nogi na stół położyć, nie? Sikać pod wiatr. Sikać pod wiatr, to znaczy przez kluzę, nie? Ale to też nikomu bym nie życzył, bo wiatr wieje od kluzy, nie? I można czasami być, no wiadomo, co chodzi, nie? No. Kto mi wierzy, ktoś nie wierzy. Ja różne rzeczy widziałem i jakbym nie widział na własne oczy, no to ludzie mówią, że to jest niemożliwe. Warto czarować. Całe morze to jest magia i te zabobony, dużo jest w nich prawdy jednak. Słyszałam też, że na statek nie wolno wnosić na przykład parasola, ale nikt nie potrafi powiedzieć dlaczego. A jutro o tej godzinie będziemy już prawie w Bordeaux, gdzie czeka nas szereg imprez promujących Polskę, a z francuskiego portu Dar Młodzieży wypłynie, nie wiem, czy się panowie domyślają kiedy? No na pewno no nie w piątek. Może ja powiem w piątek, właśnie w piątek. Jednak, dobrze, to teraz tak, już wiemy, że jesteście blisko Bordeaux. płyniecie sobie spokojnie pod żaglami, tak, czy nie? Tak, zostało nam... Nie, zwinęliśmy jakąś godzinę temu żagle, ponieważ wiatr przestał być sprzyjający, był wcześniej północno-wschodni, teraz jest wschodni, czyli niestety wieje nie na naszą korzyść, to jest nam nie na rękę, zwinęliśmy żagle. Zrobiła to jedna wachta, tak, że nie było alarmu, nie budzono reszty załogi. No i zostało nam około 110 mil morskich do podjęcia pilota, czyli to będzie około gdzieś mniej więcej północ i przypłynie ten pilot i jeszcze później już terminami lądowymi, mówiąc, około 100 kilometrów do portu, czyli zawiniemy mniej więcej jutro około godziny 8, będziemy już we Francji, w Bordeaux. No to bardzo ładnie i sprawnie to idzie. Kołysze bardzo? Nie, w porównaniu z tym, co było 2-3 dni temu, to jest pełny spokój, spokojnie sobie stoję, trzymam mikrofon, nie mam problemów z utrzymaniem równowagi, a przyznam, że trochę na mi bujało. Tak, trzymam pion, także to wszystko w porządku. To jeszcze zapytam, jak tak się rozejrzysz dookoła, jak wyjrzysz albo przez bulej, to co tam widać? Widać brzeg? Nie widać, nie ma mowy. No widać wodę. Woda. Słońce wschodzi, jest przepięknie. Naprawdę dla tych wschodów i zachodów warto wstawać wcześnie, kłaść się spać późno, bo to jest niesamowite przeżycie. A jeszcze jak się wejdzie na górę, na maszty, no to już w ogóle pozazdrościć. Ja weszłam tylko na pierwszą platformę, ale jeszcze mam ambitne plany. Myślę, że może się uda wejść przynajmniej na drugą, bo stamtąd już widok jest podobno niesamowity. Zatrzymamy za ciebie kciuki. Kto tam się hałasuje tam gdzieś coś w tle, to pan kucharz? A panowie właśnie zamiatają, nie, pan kucharz jest na dole, panowie zamiatają szczotką, a nie wiedziałam, że to tak słychać, aż tutaj ruchy szczotki. Bardzo dobrze słychać. Proszę bardzo. No to nie przeszkadzamy. Bardzo czysto jest na statku. No musi być. Zdecydowanie. Tak, bo zaraz wpływamy do portu, więc statek musi być przygotowany. Na galowo. Agnieszka Szwajgier na pokładzie Daru Młodzieży. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia, no i czekamy na kolejne relacje. Tu Trójka 28, minut po 6. Minęła 6.30. Krzysztof Zyblewski. Państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny kierować się własnym zdaniem na temat praworządności w Polsce. Na to liczy podczas wysłuchania w Luksemburgu wiceszef polskiej dyplomacji Konrad Szymański. Wiceminister spraw zagranicznych mówi, że kraje wspólnoty są podzielone, jeśli chodzi o kwestię artykułu 7 stosowanego wobec naszego kraju. Chcemy, żeby państwa członkowskie wzięły tą odpowiedzialność, żeby również wyrobiły sobie własne zdanie na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, naszej argumentacji prawnej. Będziemy apelowali również o obiektywną ocenę, nie opartą o jakiekolwiek dotychczasowe dokumenty, które pojawiały się w obiegu unijnym. Myślę, że to nie są zbyt duże wymagania. Jeżeli by się to udało, to sprawa znowu byłaby bliższa rozwiązaniu. Dzisiejsze wysłuchanie ma podsumować kierująca pracami Unii Bułgaria. Na zakończenie spotkania zapadnie decyzja o kolejnych krokach. Najlepszym rozwiązaniem dla mediów publicznych jest finansowanie ich z budżetu państwa. Tak uważa przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. O tym rozwiązaniu mówił na spotkaniu z mieszkańcami Golubia-Dobrzynia w województwie kujawsko-pomorskim. Oczywiście to są też pieniądze z podatków, bo budżet państwa nie ma innych pieniędzy niż z podatków, ale to byłoby i najprościej, i chyba najbardziej zrozumiale dla obywateli, bo tak w tej chwili jest trochę zamieszania, poczucia niesprawiedliwości i chyba takiego systemu finansowania wprost przez obywateli to się już nie odbuduje. No niestety najważniejsze jest to, że te media mogą się rozwijać, że mają solidny fundament finansowy od ubiegłego roku. Zdaniem Krzysztofa Czabańskiego wprowadzenie zmian w finansowaniu mediów publicznych byłoby możliwe w 2020 roku. Prezydent Francji z oficjalną wizytą w Watykanie. Będzie to pierwsze spotkanie Emmanuela Macrona z papieżem Franciszkiem. Mają rozmawiać o sprawach międzynarodowych, przede wszystkim o migracji. Francuski Le Croix podkreśla, że głównym przesłaniem wizyty jest próba ocieplenia stosunków, które uległy wielkiemu ochłodzeniu w czasie prezydentury socjalisty François Hollande. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. To będzie pochmurny i deszczowy dzień. Burze z gradem możliwe we wschodniej połowie kraju, w centrum, na Górnym Śląsku, na ziemi lubuskiej i w Wielkopolsce. Wysoko w Tatrach popada deszcz, ze śniegiem deszcz. Wiatr w województwach wschodnich słaby, poza tym umiarkowany, w czasie burz porywisty. 18 stopni w Warszawie, Katowicach i Suwałkach, 19 w Łodzi, Trójmieście i Lublinie, 20 w Pile, Bydgoszczy i Rzeszowie, 21 w Opolu, Krakowie i Tarnowie, 22 stopnie w Poznaniu, Gorzowie i we Wrocławiu. Najcieplej dziś będzie w Szczecinie, 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Pytałem, czy już kurz opadł, czy już emocje opadły, czy jeszcze nas trzyma. Pani Urszula napisała, że tak, trzyma, ale nie to, co myślimy, tylko myśl o popołudniowym egzaminie na podyplomowych studiach. Z audytu to będzie egzamin. Po 19 odpuści. Dobrego dnia. Trzymamy kciuki. Będzie pani zadowolona. Spokojnie. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Mississippi w ogniu to organek. W sprawie tych przesądów... To, że nie należy gwizdać, to oczywiście chodzi o to, że kiedyś 100 lat temu bosman gwizdał swoje, oficer gwizdał swoje i jakby tak każdy gwizdał, to by się nie dogadali. A w sprawie kobiety na statku chodzi o to, że jeżeli było 50 marynarzy i jedna kobieta, to wszyscy się zajmowali tylko tą jedną kobietą, nikt nie myślał o pracy, dlatego kobieta przynosiła nieszczęście. Ale w sprawie pierwszej kolejki dla Neptuna to coś w tym jest, bo ja też zawsze pierwszą kolejkę wylewam do wody w hołdzie tym, którzy odeszli na morzu. 2273 to nasz numer telefonu, to jeszcze w sprawie relacji z Daru Młodzieży. Mam nadzieję, że młodzież tego nie słucha. No ale Dar słucha. To prawda. Krystian Hanke, dzień dobry panu. Dzień dobry. Nie ustaliliśmy jeszcze, czy dziś jesteśmy jeszcze po meczu, czy już jesteśmy przed meczem i jaką perspektywę przyjąć na świat? Jesteśmy tak pomiędzy troszeczkę odrobinę. No trochę kurz opadł, jak tutaj informują słuchacze, ale trochę nas trzyma jeszcze. Taki wczoraj był najgorszy dzień żalu, bólu. Musieliśmy się poużalać troszeczkę, a już teraz wracamy do rzeczywistości. No to jeśli wczoraj zaraz był będziemy dzień kochać z powrotem. Żalu i bólu, to w redakcjach ten dzień ma dziś odzwierciedlenie w dzisiejszych gazetach, ponieważ tabloidy wciąż wytykają no już wyświechtanym sloganem lepiej grali w reklamach niż na boisku, dobrze grali tylko w reklamach. Super Express i Fakt zgodne co do tego. Pogromca łupieżu, król parówek i mistrz zakupów. A jednak widzisz, no i tak gdzieś tam mała się... Mała rzecz cieszy. Prawda? No i było wczoraj, miało być jaśniej po tym spotkaniu z naszymi reprezentantami, trenerem, a niestety jaśniej nie jest. Koniec ery Nawałki, pisze dzisiaj na stronach sportowych Gazeta Wyborcza. Natomiast Rzeczpospolita tytułuje rzecz wyczerpana formuła. No i można powiedzieć, że obydwa te teksty są w podobnym tonie. No i na pierwszej stronie Rzeczpospolitej czytamy o tym, że Nawałka podczas konferencji prasowej nie powiedział jasno, że odchodzi, ale trudno sobie wyobrazić inne rozwiązanie po tym, kiedy oddał się do dyspozycji PZPN. Japonia to może być ostatni mecz Nawałki w kadrze, a Robert Lewandowski powiedział, że rywale, przede wszystkim Kolumbia, byli dla Polaków za mocni. Dziennikarze doszukują się między wierszami, że pozostali piłkarze nie byli tak dobrzy jak on. Kapitan reprezentacji wyraził również nadzieję, że nowa drużyna nie będzie budowana od zera. I myślę, że w wielu przypadkach trzeba słuchać tego, kto ma zawsze nosa, a wcale nie jest tak dokładnie ze środowiska piłkarskiego. Mam tu na myśli biznes. I biznes nadal gra kadrą, mimo fatalnej postawy naszych piłkarzy, kampanie reklamowe i z ich udziałem będą trwałe, pisze dzisiaj Rzeczpospolita. I to jest zdanie kluczowe, bo wielu z nas się zastanawia, co teraz z tymi reklamami zrobić. Mimo, że w sklepach już można kupić replikę piłki Mistrzostw Świata z przeszło 30% zniżką, że staniały reprezentacyjne koszulki, za grosze oferowane są szaliki. Blamasz polskiej reprezentacji na rosyjskim mundialu dramatycznie obniżył popyt na piłkarskie gadżety. Ale biznes ma nosa i wie, że my znów ich pokochamy kiedyś, więc będziemy tak szybko kochać. Nie rezygnuje i myślę, że to jest kluczowa sprawa. Ja też nie jestem przekonany, że Adam Nawałka powinien odejść, że za 2 lata będziemy tak naprawdę pamiętać te dobre jego mecze, a nie to, jak zdarzyło się na mundialu. Tak zwykle bywa. Człowiek pamięta głównie dobre rzeczy. Ja się tego trzymam. Natomiast decyzja, no to już jest PZPN. Oni będą debatować nad tym, co zrobić. Poczekaj. Skoro było dobrze, to dlaczego było źle? Można oczywiście zapytać, tak jak tytułuje dzisiaj Gazeta Polska codziennie. Piłka potaniała 30%? Nie, 30%, tak, oczywiście. To jeszcze poczekam. To jeszcze poczekaj, oczywiście, tak, no dobrze. Z pozostałych tematów to oczywiście, tak, wczoraj przesłuchanie Nawałki i Lewandowskiego, a dzisiaj wysłuchanie przed Radą Unii Europejskiej Polski i też sporo o tym w prasie państwo przeczytają, no choćby to, że według Polaków i badania na zlecenia Rzeczpospolitej, wykonanego przez Ibris, 48% Polaków mówi, że odpowiedzialnością za konflikt z Unią Europejską należy obarczyć polski rząd. I to też dziś państwo przeczytają. Rada Europy. No i tutaj Gazeta Polska codziennie pisze: oddajcie Polsce wrak, rezolucja Komisji Prawnej Rady Europy. Ten dokument jest istotnym uderzeniem w dotychczasową politykę bezprawia, którą uprawia Władimir Putin w sprawie tragedii smoleńskiej. To słowa Antoniego Macierewicza, cytowanego przez Gazetę Polską codziennie. I o tym dziś w tym dzienniku przede wszystkim. O tym, że Radosław Sikorski przegrał proces z Jarosławem Kaczyńskim, także piszą gazety. Tu przede mną Super Ekspres, ale także w Gazecie Wyborczej dziś Sikorski przegrał z Kaczyńskim, oskarżył go o zdradę. No i właśnie. Dyplomatyczną. Tak, oczywiście. I sporo dziś o tym również. Co poza tym, dodajmy jeszcze, i to jest też rzecz bardzo ciekawa, poza tym, że poczekamy na niższy VAT, to pisze dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna, a w sprawie tego wysłuchania przed Radą Unii Europejskiej dziennik pisze: Polska podgrzewana na wolnym ogniu. To jest złe dla naszych interesów. To też celna uwaga. To jeszcze znalazłem na stronach żółtych, czyli w Gazecie Prawnej, tekst, że RODO nie zabrania oceniać lekarzy, bo portale pozwalające recenzować osoby wykonujące zawody zaufania społecznego mogą przetwarzać ich dane bez pytania o zgodę. Muszą jednak na żądanie kasować nieuzasadniony hejt. RODO wprowadziło trochę nową rzeczywistość do naszej rzeczywistości internetowej i dziś taki tekst w Gazecie Prawnej może niektóre wątpliwości państwu rozwiać. To z grubsza tyle. Dodam jeszcze, że Puls Biznesu poświęca dziś sporo uwagi na tym, co powinni pracodawcy w czasach niskiego bezrobocia. Bez dobrze zmotywowanego i zadowolonego pracownika firmy będą miały kłopoty. No i tak zwany employer branding to nie jest opcja, to jest konieczność, drogi pracodawco, pisze dzisiaj Puls Biznesu. Natomiast chleb podrożał i uwaga, to jest informacja Super Ekspresu, jest droższy, a w zasadzie drogi jak benzyna. Tutaj pisze ten tabloid. Obok publikuje, że coraz więcej gmin przychyla się do zakazu sprzedaży alkoholu w nocy i tych gmin już jest sporo tutaj wypisanych. A taka infografika, że akurat nazwy tych gmin w butelce wódki. Ale właściwie to nawet wygląda jak ładna etykieta. No ale zostawmy to. Rzeczywiście to ciekawa konsekwencja przepisów, które wprowadziły taką możliwość. Poranna prasa właśnie w sprawie prasy. Zaczęli teraz panowie redaktorzy przeglądać prasę, a nikt w tym momencie nie pamięta, że kiedy pan Adam Nawałka przyjmował naszą kadrę, to byliśmy w 7-10 rankingu. Obecnie jesteśmy w 1, chyba 8 miejsce, o ile pamiętam. I tak nagle 2 mecze przekreśliły cały jego kilkuletni dorobek. No smutne to trochę takie. A gdyby ktoś przed Mistrzostwami Świata zapytał, czy wstępując do eliminacji osiągniemy więcej niż Włochy i Holandia, to wszyscy bralibyśmy w ciemno. Generalnie to się z panem zgadza, choć przypominam to powiedzenie, że jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz. Ten ostatni nie był dobry, ale właśnie dlatego, że szło tak dobrze przez te lata, to teraz tak boli. Boli, ale ja też uważam, że nie powinniśmy przekreślać pochopnie. Zastanówmy się jeszcze, co Adam Nawałka może wnieść do tej drużyny. Czy ten jeden mundial ma przekreślić wszystko? No dobrze. Ważne jest jeszcze jedno coś. Życie toczy się dalej. W poniedzielnym meczu wszystko wróciło do normy. Piłkarze grają na poziomie takim, jakim wcześniej grali. Pogoda jest taka, mniej więcej typowa dla poprzednich lat. Wie pan co, nawet woda jest chłodna, tylko ma 19 stopni. No kto to słyszał? No kto to widział, kto to słyszał. Wszystko toczy się własnym rytmem. Mamy wakacje, redaktor aż go nosi, chce coś powiedzieć. Tak, toczy się rytmem, ale do tej pory nie było takiego dnia. Po meczu z Kolumbią ten dzień zdarzył się wczoraj, że po raz pierwszy na moim bazarku nie było truskawek. Przypadek? Nie było truskawek. No, no właśnie, sądzę, przypadek? Oczywiście, że tak. W czasie meczu wszystkie zostały zjedzone. Życie toczy się swoim rytmem, są wakacje, a Paul McCartney wydaje kolejną płytę. I saw you flash a smile that seemed to me to say you wanted so much more than casual conversation. Zapowiada się nowa płyta Paula McCartneya. Tak to już niedługo. Za 10 minut będzie siódma. Witam, witam. No ja myślę, że może pan prezydent spotkałby się z piłkarzami. Myślę, że pokazałby klasę w ten sposób, że nie tylko ze złotymi medalistami się spotyka, nie tylko kiedy wszystko jest pięknie, ale kiedy są problemy, to też możemy być razem, też jesteśmy z wami i byłoby to coś fajnego. A zobaczymy, jak wrócą. No to teraz zapraszamy. Urywki z kalendarza. Mamy wtorek, a więc Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. W polskiej reprezentacji piłkarskiej i wokół niej atmosfera była tak dobra, no ale tak świetna i milusia, że w tych wszystkich komputerowych analizach nikt nie dostrzegł, że są jednak pewne problemy w obronie, w pomocy, w ataku, na skrzydłach, na bramce oraz na ławkach trenerskiej i rezerwowych. Umknął też uwadze sztabu zaduch w wybranej bazie oraz nierzucający się w oczy fakt, że żaden mecz naszej drużyny nie jest rozgrywany w Soczi. Gdyby nie te drobiazgi, naprawdę mogło być super. Ale nie róbmy też tragedii, bywało gorzej. Dokładnie 70 lat mija dzisiaj od porażki naszej drużyny narodowej z Danią 0-8. A przypomnę, że całkiem niedawno nie zostawialiśmy suchej nitki na naszych piłkarzach za zaledwie 4-0 z Duńczykami. Dodajmy, że we wspomnianym meczu z 1948 roku swój jedyny występ w reprezentacji zaliczył Kazimierz Górski dzięki dryblerskiej zwinności nazywany Sarenką. Czyli można się wydobyć z beznadziei. 44 lata temu Polska pokonała na mundialu Szwedów 1-0 i niech to wspomnienie rozpala nasze serca przed spotkaniem z Japonią. Nasi tradycyjnie zapowiadają walkę do upadłego, zostawienie serc na boisku i wegetariańskie gryzienie trawy. Może nie od razu przez cały mecz, ale pierwszy kwadrans na pewno da się przeciwnikom we znaki. Niestety, Japończycy potrafią być skubani. 90. urodziny obchodzi dzisiaj Yoshiro Nakamatsu, posiadacz 395 patentów. W wieku 14 lat zaczął od pompy do sosu sojowego dla mamy, a potem już poszedł za ciosem. Latające buty, fotel masujący, samochód na wodę, elektroniczny zegarek z wyświetlaczem czy bilet z paskiem magnetycznym. Ten akurat wynalazek przyda się już niedługo naszym piłkarzom. Ponieważ najlepsze pomysły przychodzą mu do głowy na basenie, opracował specjalny notes do zapisywania pod wodą. Jest też prekursorem najmodniejszego trendu mediów społecznościowych, bowiem otrzymał nagrodę Antynobla za prowadzoną przez 34 lata fotograficzną dokumentację wszystkich swoich posiłków. Pozostaje mieć nadzieję, że pan Nakamatsu nie współpracuje z japońską reprezentacją. Latające buty mogłyby nas dobić. 18 lat temu pewien Brytyjczyk skoczył na spadochronie według projektu Leonardo da Vinci i z powodzeniem wylądował. Na tej samej zasadzie nasza drużyna piłkarska skoczyła na głęboką wodę z użyciem polskiej myśli szkoleniowej. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Zapraszamy serdecznie również za tydzień. Ach, cóż to za melodyjne melodie dobiegają naszych uszu już tam. No mamy takie 4,5 minuty. No żal byłoby nie skorzystać, prawda? Public